Radio 1, het NOS-journaal. Het leger en de politie in Ecuador hebben de afgelopen dagen meer dan 300 mensen aangehouden in de strijd tegen drugsbendes. 5 vermoedelijke bendeleden zijn gedood en ruim 40 mensen die werden gegijzeld zijn bevrijd. Bij de acties zijn vuurwapens, munitie, explosieven, brandbommen, boten en voertuigen in beslag genomen. De aanpak van stalking door ex-partners gaat over het algemeen iets beter, maar slachtoffers merken daar nog altijd niets van. Dat schrijft de inspectie in een rapport. Na de dood van de Rotterdamse Humaira ruim 5 jaar geleden concludeerde de inspectie dat de overheid in haar zaak ernstig tekort was geschoten. In België is een touringcar van Flixbus in de buurt van Gent aan de kant gezet nadat een passagier anderen in de bus hoorde praten over het plegen van een aanslag. De politie heeft volgens de VRT 3 mensen aangehouden. De bus was onderweg van Lille in Frankrijk naar Brussel toen een passagier 112 belde. En de huizenprijzen zijn ook in de laatste maanden van vorig jaar gestegen met gemiddeld 3%. Het is het derde kwartaal op rij dat de prijzen omhoog gaan. En er werden ook meer huizen verkocht dan in de maanden daarvoor. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen op de laatste dag van de formatiegesprek op de Zwaluwenberg. En een paar dagen voordat de nieuwe Tweede Kamer terugkeert van vakantie komt de luchtvaartsector vandaag met een dringend appel op de politiek. Stop met plannen voor krimp, maar sla alsjeblieft de handen nou eens in één voor onze sector. Om vliegen voor iedereen toegankelijk te houden, maar wel schoner, stiller en sterker. Pamflet, want dat is het, is niet alleen ondertekend door de luchtvaartmaatschappijen, maar ook door vakbonden, brancheorganisaties, reisbedrijven en door universiteiten. Het gezelschap pleit onder meer voor mondiale kerosinebelasting, een grotere verplichting om te vliegen op duurzame brandstof, verder investeren in snelle treinen en het vasthouden aan de klimaatdoelstellingen, inclusief dus de nul uitstoot van CO2 in 2050. Een van de mensen wiens handtekening onder dit manifest staat is Marcel de Nooijer, de baas van Transavia, de man die onlangs, zei het met enige vertraging, zijn gloednieuwe Airbus A321neo. Airbus A321neo, dat is het nieuwe vliegtuig in ontvangst nam. Stiller, schoner en groter dan zijn huidige vloot, bestaande uit Boeing 737's. Maar die worden allemaal dus ingewisseld voor die Airbus 52, hè, geloof ik, meneer de Nooijer. Ja, we hebben nu 46 en we groeien door naar 52 in 2030. Juist. Van harte welkom. Nou, dank u wel. Het probleem is alleen dat die Neo meteen aan de grond staat. In Faro. Correct. Wij kregen afgelopen dinsdagavond een melding dat helaas, en dat komt voor in de luchtvaart, dat ons toestel tegen een vogel was aangevlogen. Een bird strike. Een zogeheten bird strike. En dat betekent dat de neuskegel dermate beschadigd is dat die vervangen moet worden. Ik heb een foto gezien, er zit echt een flinke deuk in die neus. Het is een flinke klap geweest. En dat betekent dus dat inderdaad de neuskegel vernieuwd zou moeten worden. En als het goed is, hebben we hem ter plaatse op vrijdagochtend 9 uur. En dan hoop ik hem eigenlijk van het weekend weer in te kunnen gaan zetten. Juist, dus morgenochtend wordt hij gerepareerd. En dan begint de reparatie. En dan kan hij zaterdag weer vliegen? Nou, daar hoop ik op. Ja. Het is wel de tweede keer dat een vliegtuig een technisch mankement had. Hè? Want voordat u het kreeg was er ook al een probleem. Want er was een zaklamp blijven zitten in een van de flaps. Ja. De verlenging van de vleugel die uitgeschoven wordt bij het opstijgen en landen. Nou, dat is inderdaad ook gebeurd. Maar uiteindelijk ben ik blij dat we hem net voor kerst op hebben kunnen halen. En met veel trots terug hebben kunnen brengen naar Schiphol. Maar inderdaad, we hebben dat ook meegemaakt. Ja, ja, het is geen pechvogel. Nou, zeker niet. Nee, daar gaan wij niet vanuit. Nou, krijg ik ook niet terug vanuit Airbus. Hoor. Die kijken altijd naar hoe zo'n productieproces verloopt van een nieuw toestel. Ja. En eigenlijk was die ongelukkige actie met die zaklampen het eerste keer dat er iets gebeurde in dat productieproces. Dus met Airbus gesproken, die kijken met heel veel vertrouwen naar deze machine. Ja, en nou ja, u vliegt in ieder geval niet meer met de nieuwe Boeing 737 MAX. Dus de moeren en de bouten zitten op hun plek en er vallen ook geen delen van de romp af. Nou, wij zijn heel blij met de keuze die we gemaakt hebben met Airbus. Overigens, als luchtvaartman vind ik het ontzettend spijtig om te zien dat dit soort incidenten gebeuren. En wij hebben 58 jaar ook met veel trots en plezier gevlogen en vliegen nog steeds met de Boeing. Dus wij willen zo graag mogelijk zien dat ook voor Boeing helemaal goed komt. En daar heb ik ook vertrouwen in. Ja, grote liefde van vliegers, hè? Die zeker, Amerikaanse zeker, maatschappij. Zeker. Meer nog dan die Airbus, of niet? Nou, ik moet zeggen dat onze piloten ontzettend blij waren met die keuze van Airbus. En dat is natuurlijk een ander type manier van vliegen. Dat heet dan fly-by-wire. Ja, computergestuurd allemaal. Veel meer computergestuurd. En nou, ook voor de collega's in de cockpit, het is een veel ruimere opzet. En nou, daar krijg ik veel positieve berichten over terug. Dus ik heb het sterke vermoeden dat men zeer tevreden is met de keuze voor Airbus. Meneer de Nooijer, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Uiteraard. Dat pamflet, daar wil ik het even met u over hebben. Want dat zag vanochtend het levenslicht. 30 ja. maatschappijen, of iets meer dan 30. Niet alleen luchtvaartmaatschappijen, maar partijen die hebben dat ondertekend. Met een aantal voorstellen. Eigenlijk vooral om de krimp te voorkomen. Is het geen achterhoede gevecht? Dat denk ik niet. Ik denk dat dit een duidelijk signaal is dat wij als sector, en u heeft gelijk, dat is getekend door 31 partijen, variërend van luchtvaartmaatschappijen, vakbonden, kennisinstituten, de reisbranche, dat wij zeer betrokken zijn bij alle discussies die plaatsvinden in het maatschappelijke omveld. En dat we daar ook serieuze stappen op maken met die 10 commitments die we uitspreken. Ja. En daarmee vliegen toegankelijk kunnen houden. Ja. Maar ook kunnen zorgen voor daadwerkelijk veel minder hinderbeleving voor omwonenden. En eigenlijk heb je dan een mes wat aan twee kanten te snijdt te pakken. Over de techniek daarachter en de cijfers daarachter komen we zo meteen wel te spreken. Maar de hele politieke beweging en maatschappelijke beweging, althans van in ieder geval van de omwonenden van Schiphol, was toch minder, minder, minder. En niet meer, meer, meer. Nou, of hetzelfde. De discussie zou eigenlijk wat minder moeten gaan over minder, maar meer over hoe voorkom je nou hinderbeleving en hoe verminder je hinderbeleving. En daar geeft dit pamflet, maar ook eerdere plannen zoals Schoner, Stiller, Zuiniger, het plan wat we in hebben gediend voor de Balanced Approach als KLM groep, geeft daar duidelijke richting aan. Ja, om Balanced dat te creëren. Approach is, laten we zeggen, het antwoord op wat de minister en wat Schiphol van u vroegen, namelijk correct, ja. Je moet minder herrie maken, want daar gaat het vooral om. Het gaat minder om de uitstoot, maar meer om de herrie die vliegtuigen maken. Ja. En uw plannen, samen met de KLM-groep dus, die komen op dezelfde cijfers uit wat beperking van de herrie betreft in de nacht. Maar het duurt wat langer voordat de herrie overdag is verdwenen. Althans, minder is geworden, maar dan is het ook een stuk minder dan de minister van u vraagt. Simpel en kort samengevat, is dit wat het is, toch? Ja, misschien zelfs nog om aan te geven dat het plan eigenlijk veel verder gaat. Omdat je in 2030 zit je met schoner, stiller, zuiniger aanpak op een hinderreductie van 48%, dus bijna 50%. En dat gaat eigenlijk veel verder dan wat de minister heeft voorgesteld. Ja. En dat is waarom de sector zegt, wees nou verstandig. Ja. Voer dat door, want uiteindelijk heeft de omgeving daar veel meer aan. Ja. En zorg je dat luchtvaart als sector een zeer bereikbare bezigheid blijft voor de Nederlandse samenleving. Ja. Maar tot uw eigen chagrijn en dat ook van Marjan Rintel, de baas van de KLM, zei de minister, nou, interessant plan, leuke berekeningen, maar we doen het niet. Nou, inderdaad heeft de demissionair minister een andere afweging gemaakt. En op dit moment wachten we af wat er uit Brussel gaat komen. Daar ligt de balance approach ter beoordeling. En verwachten we zo rond maart daar een antwoord op te horen. Juist, want ook Schiphol is voor krimp. Heeft trouwens ook dit pamflet niet mede ondertekend. Vindt u dat jammer eigenlijk? Ja, vind ik jammer. Want zoals vaker is, als je met elkaar optrekt, bereik je veel meer. Dus het is jammer dat Schiphol dit pamflet niet heeft ondertekend. En waarom hebben ze dat niet gedaan? Ja, zult u eigenlijk echt aan Schiphol zelf moeten vragen. Heb ik denk dat het altijd goed is dat sectorpartijen met elkaar die harde commitments die erin staan nastreven. In goed overleg met elkaar. En met overleg kom je veel verder. Dat is mijn stellige insteek. Ja, is het niet zo dat de baas van Schiphol gewoon wil dat er krimp plaatsvindt, al is het alleen maar om die luchthaven ook te kunnen moderniseren, omdat die nogal is gekannibaliseerd door de staat? Nou, zoals ik al zei, ik denk dat je de beweegredenen echt bij Schiphol moet halen. Maar we laten hierin duidelijk zien dat we voor stiller vlieger zijn. Dat we ook aangeven dat we begrijpen dat er hinderbeperking voor de nacht moet plaatsvinden. Ja. Maar dat we dat op een andere manier kunnen doen. En om een klein voorbeeld te geven, en zo klein is het eigenlijk niet. We spraken net al over de komst van de nieuwe Airbus bij Transavia. Hoogzomer dit seizoen zullen we met 6 A321's al opereren op Schiphol. De A320neo heeft het voordeel dat hij tot 50% beperking van geluidsbeleving kan leiden qua noise footprint, met een moeilijk woord. Mm. Dat zetten we in. En dat gaan we namelijk inzetten in de vroege uren van Schiphol. En dat betekent, maar daar zeggen wetenschappers weer van het aantal decibel dat het minder is. Dat is op papier dan wel minder, maar voor het menselijk gehoor niet altijd even goed waarneembaar. Ja, vond ik een hele opmerkelijke, omdat er wordt gesteld dat dat slechts 3 decibel is. En dan moet je voor een motor staan. de kans dat wij een passagier of een omwonende voor een motor zetten is niet zo groot, want er gebeuren namelijk hele andere gevaarlijke dingen. Dus het gaat over het neerslaggebied van het geluid. En dat volume, dat gebied, neemt met 50% af. En dat zijn harde feiten. Even naar de praktische kant van de zaak. Want Schiphol wilde ook, met als de minister Krimp, 460.000 vliegbewegingen in eerste instantie, daarna misschien nog wat minder. Daar heeft Brussel dus een stokje voor gestoken. De Amerikanen ook, want dat zou betekenen dat JetBlue, de nieuwe maatschappij die tussen Amerika en Schiphol vliegt, zijn landingsrechten zou verliezen. Amerikanen op hun achterste benen. De minister heeft de hele zaak teruggedraaid en dus staat het aantal weer gewoon op 500.000 vliegbewegingen. Maar dat wordt niet meer gehaald. Volgens mij staat het aantal, is de capaciteitsdeclaratie 481.500 geweest voor komend seizoen. En dat is de declaratie die we nu zullen gebruiken om de productie zo in te richten. Dus u vliegt sowieso minder dan de 500.000? Wij vliegen op dit moment, we mogen niet meer dan 481.500, dus dan als sector. Dat is dan wat we vliegen. Dus we zijn inderdaad niet aan die 500.000 op dit moment. U was met uw collega vliegtuigmaatschappijen boos op de minister, bent naar de rechter gestapt. In eerste instantie hebt u gelijk gekregen in hoger beroep in het ongelijk gesteld. Nu ligt het bij de hoogste rechter in het land. Ja, we zijn in cassatie. Dat zou in januari gaan beginnen. Weet u daar iets meer van eigenlijk? Ja, de cassatie zal starten in januari. En dan duurt dat toch een aantal maanden voordat daar een uitspraak op komt. Wij zouden liefst zien dat zo snel mogelijk de duidelijkheid gaan bieden. Wij hebben zelf veel vertrouwen in het cassatietraject. En vandaar dat we liever eerder dan later een uitspraak zullen hebben. Maar we zullen dat pad van het recht zijn tijd moeten geven. Feit is dat als je nu niet begint met de reductie, dus stel dat uiteindelijk de rechter of de Europese Unie of wie dan ook zou besluiten tot een beperking van de krimp, dan moet je, als je dat dit kalenderjaar nog wil doen, moet je er ongeveer nu mee beginnen. Althans met het nemen van de beslissing vanwege de hele operatie. Namelijk vliegtuigen moeten ergens staan, afhandelaars moeten er zijn, onderhoud moet geregeld worden. En dat moet je in januari doen om het in november voor elkaar te krijgen. Dat klopt toch ongeveer qua tijdspad? Ja, je zou ietsje meer tijd, maar wij zijn natuurlijk wel gebaat bij zo snel mogelijk weten waar we aan toe zijn. En daar heeft natuurlijk de afgelopen tijd behoorlijk aan ontbroken. Het is natuurlijk eigenlijk een hele opmerkelijke situatie dat je pas net voor kerst weet dat de zomer 481.500.000 slots is. En waarom is dat lastig? Omdat je een heel bedrijf in moet richten qua netwerk, vliegtuig, bewegingen. Ja. Maar ook je opleidingsplaten met de collega's aan boord, in de cabine, in de cockpit. Ja. Je moet zorgen dat de technische dienst allemaal de juiste dingen op voorraad kan hebben. Dus er hangt ontzettend veel van af in zo'n logistiek proces. Ja. Dus vandaar dat we dat eigenlijk zo snel mogelijk altijd moeten weten. Dat was toch even een kleine zijstap, een wat chagrijn bij sommige vakbonden. Namelijk dat de instructeurs die vliegers moeten opleiden of onderhoudspersoneel van buiten komen en niet als je eenmaal bent opgeleid vanuit Transavia zelf. Hebt u dat inmiddels opgelost? Nou, we hebben daar inderdaad een dispuut gehad met de vakbond. Daarvoor zijn we uiteindelijk naar de rechter gegaan. Die heeft ons gelijk gegeven. En op dit moment praten we daarover met de vakbond hoe we dat op de beste manier in te richten. Ja, maar is dan de doelstelling om zoveel mogelijk mensen op te leiden met eigen mensen die je in eerdere instantie zelf hebben opgeleid? Nou, dat is sowieso altijd de doelstelling. Alleen we hebben het eerste stukje generieke opleiding. Dat zou je extern kunnen beleggen. En dat is ook wenselijk, gelet op het hele transitietraject dat we inzetten. Ja. En het echt daadwerkelijk omscholen van onze cockpit, om het dan dat kleine generieke stukje aan de voorkant te doen. Ook omdat als je die transitie gemaakt hebt, gedaan hebt, kan je niet meer terug. Kan je niet meer terug, maar heb je ook niet meer die opleidingscapaciteit nodig. Want dan ben je omgeleid. Dus het is een heel tijdelijk verschijnsel. Ja. En vandaar dat extern daar beter voor is. Goed. Maar zoals gezegd, daarover zijn we in gesprek met de vakbond. We waren aan het praten over het aantal vliegbewegingen. Wat betekent dat voor de zomer? Dat betekent dat wij 481.500 als sector hebben. En daarmee breiden we iets uit ten opzichte van afgelopen jaar. Afgelopen jaar, zoals u weet, hadden we nog ook te maken met de discussie rondom Schiphol met het instellen van de parameter. Dus daardoor lag de capaciteit lager. De personeelsproblemen, die zijn hoor ik, grotendeels opgelost. Zijn ze ook echt opgelost? Hebt u er vertrouwen in dat we een probleemloze zomer en trouwens ook het voorjaar, want ook daar was een piekbelasting van het personeel aan de orde? Ja, nou, wij hadden zelf onze specifieke uitdaging in het voorjaar afgelopen jaar. Doordat wij een aantal Boeings die wij geleased hebben later dan de bedoeling was binnenkregen. Ja. Dat had ermee te maken dat er behoorlijk wat logistieke uitdagingen zijn in de componenten- en onderdeelmarkt, om het maar zo te zeggen. En omdat deze vliegtuigen van een andere maatschappij kwamen, moesten ze aangepast, gemodificeerd worden. Maar de onderdelen die we daarvoor nodig hadden, die waren niet op voorraad en niet in de industrie. En dat leidde ertoe dat een aantal van 5 niet geleverd kon worden voor 1 april. Hmm. En daar hadden we natuurlijk wel op gerekend en gepland. Nou zouden we dat nog hebben kunnen opvangen, maar werden we in dezelfde tijd ook geconfronteerd met behoorlijk wat schadegevallen op Schiphol en op de buitenstations. En dat leidde tot de situatie in begin april, begin mei, dat we tot aan 10 toestellen niet inzetbaar hebben. En als je dan een vloot hebt van 45 toestellen op dat moment, dan is 10 toestellen niet in kunnen zetten. Dat is een serieuze hoeveelheid. En dan heb je een uitdaging. Ja, en dus moesten mensen afzien van vakantieplannen. Zijn ze inmiddels allemaal gecompenseerd eigenlijk? Geld we hebben dat, dat hebben we zeker ook op kunnen lossen. We hebben ook voor het allergrootste deel oplossingen gevonden. Ook in die tijd. Dus uiteindelijk hebben we in die maanden april, mei en juni, ik denk 1 op de 100 niet de oplossing kunnen geven die we willen. Maar die zijn financieel gecompenseerd. Ja, dat als je op een gegeven moment een product verkoopt en je kunt het niet waarmaken, dan zijn de regels evident in Nederland en in Europa. Alle klachten afgehandeld, iedereen tevreden en blij. Ja. U ook? Nou, ik had liever deze situatie voorkomen. Dat begrijp ik. Dus we kijken nu met vertrouwen naar het seizoen voor ons. Maar hebt u er vertrouwen in dat Schiphol de operatie ook aan kan in het voorjaar en in de zomer? Nou, ik mag erop rekenen dat als er veel tijd gebruikt is de afgelopen tijd om tot die inschatting te komen voor die capaciteitsdeclaratie, dat al de zaken die spelen goed besproken zijn met de verschillende partijen en dat we dat als industrie gaan waarmaken. Dus u verwacht als alle vliegtuigen het blijven doen en reserveonderdelen voorhanden zijn, en verwacht u een probleemloze zomer? En dan verwacht ik een heel goed jaar voor de luchtvaart industrie in Nederland. Jazeker. Want de cijfers die klimmen weer op. Ja. Dat is ondanks de maatschappelijke discussie waar we net deze uitzending mee begonnen. Nou, het zal u niet verrassen dat ik ook met belangstelling lees dat Nederlanders graag reizen. En ook afgelopen week kwam een onderzoek naar voren dat meer en meer Nederlanders het belangrijk vinden om ook zoiets als een zomervakantie in het buitenland te kunnen doen. En daarmee zie je dat de belangstelling voor vliegen toeneemt. Dat zien we al geruime tijd, eigenlijk sinds de coronatijd. Ja. En, maar ja, u hebt zelf gezegd, ook met die krimpplannen van Schiphol en alle extra belasting die eraan zit te komen, waar u nou zelf ook weer voorstellen van doet, kerosinebelasting bijvoorbeeld, maar wel op mondiaal niveau. Op een gelijk speelveld. Ja, maar ja, voordat we daar zijn we natuurlijk wel, bedoel, dat duurt een eeuwigheid, als het überhaupt al ooit een keer zover komt, toch? Toch vind ik dat je die discussie moet inzetten om voor dat gelijke speelveld en met die aanpassingen te gaan. Want dat er uitdagingen in de industrie voor liggen, niet alleen in Nederland, maar op globale wijze, dat is evident. Dus daar zal de hele industrie ook zijn een stap naar voren qua verantwoordelijkheid moeten doen. Ja. En ik denk dat het heel goed is dat Nederland daarin ook het voortouw neemt, maar wel met de ambitie om het op een gelijk speelveld te doen. Want als je dat niet doet. Maar andere landen denken daar echt fundamenteel anders over. Ook wat sustainable air fuels betreft. Dus de biobrandstof, in ieder geval de klimaatvriendelijkere brandstoffen. Die produceren wij in Nederland. Maar er zijn natuurlijk landen die dat spul niet hebben. Ja. Met andere woorden, kun je wel zeggen dat percentage per tank vliegtuig moet omhoog. Om het even simpel te zeggen. Maar als landen het niet hebben, doen ze niet mee. Als je iets niet hebt, dan kun je het er niet in stoppen. Maar daarvoor moet je die discussie wel nu aangaan om er te komen. En ik denk dat dat ook bijvoorbeeld heel belangrijk is in de commitments die we nu afgeven. Een van die 10 commitments gaat ook over die Sustainable Aviation Fuel. Ja. Waarbij we als sector de ambitie neerzetten van 14%. Op Europees niveau is dat 6%. Ja. Ik ben blij dat we in Nederland stappen nemen om zeg maar die productie op gang te krijgen. Ja. Je ziet ook dat gerenommeerde bedrijven zoals Shell daar een voortrekkersrol in gaan spelen. Dat is goed en dat is belangrijk. Ja. Daarmee hebben we ook een kans, denk ik, in Nederland om onze luchtvaart te verduurzamen op een snellere wijze. Juist, en zodat luchtvaart ook beschikbaar blijft en toegankelijk blijft voor gewone mensen. Want dat was uw punt rondom die krimpplannen en stijgende ticketprijzen. Correct. Moeten mensen gaan betalen voor een handbagage eigenlijk? Bij u? Handbagage is iets wat onderdeel is van de totale propositie. Daar kijken we op dit moment na om een tweetal redenen. Die zal ik ook toelichten. Enerzijds hebben we gezien dat de handbagage qua volume en gewicht enorm is toegenomen de afgelopen tijd. Ja, als je wel eens in een vliegtuig zit, mensen hebben geen zin meer om een koffer onderin mee te nemen. Die komen met hele hutkoffers de cabine binnen. Nou, er zit veel waarde klaarblijkelijk om het bij je te hebben aan boord. Maar dat zorgt ervoor dat we best wel vaak met operationele problemen worden geconfronteerd. Ja. Omdat er dan eigenlijk een soort opstopping aan boord ontstaat, waardoor we te laat vertrekken. En dat zorgt natuurlijk ook weer voor afname van passagiersbeleving. En we kijken daarna in hoeverre betaalde handbagage daar een oplossing voor kan bieden. Ik hoor tussen de regels door dat er gewoon aan zit te komen. We kijken op dit moment naar de propositie en of dat een oplossing gaat bieden. Een tweede wil ik ook nog toelichten. Toch hoor ik tussen de regels door dat het eraan zit te komen. We zijn op het moment als we die keuze gemaakt hebben, dan zullen we de markt dat zo snel laten weten. Wanneer is dat? We kijken ernaar. Wanneer is dat? Ik verwacht daar nog enkele weken voor nodig te hebben om die keuze te maken. Maar ergens in februari valt de beslissing. Keuze. Ja. Dan maakt u bekend of passagiers wel dan of niet laten we weten wat onze keuze gaat worden. Ja, en dan kunt u er nog niet op vooruit lopen nu? Op dit moment kan ik daar nog niet op vooruit lopen. Dat is nou jammer. Oké, goed. en dan hebben we natuurlijk nog de plek waar vandaan u vliegt. Want u vliegt vanaf Schiphol, u vliegt vanaf Rotterdam, u vliegt ook veel vanaf Eindhoven. En? Voor Brussel vliegen wij ook sinds 2022. Zijn wij gestart met een operatie op Brussel. Ja, u wilt dat Lelystad Airport opengaat. Als sector. Wilt u dat ook als baas van Transavia? Wij hebben altijd aangegeven positief te staan ten opzichte van een opening van Lelystad. Ook als aanvulling op Schiphol. En het is jammer om te zien dat die discussie zo lang is gaan voortslepen. En uiteindelijk zijn we denk ik allemaal gebaat bij duidelijkheid en keuzes. Ja, het heeft nog eens een keer heel veel extra geld gekost. Het uitstellen van besluiten zorgt altijd voor veel meer kosten die je ook zou hebben kunnen gebruiken voor een verduurzaming, voor sustainable aviation fuel ontwikkeling. Dus eigenlijk zonde voor de samenleving dat zo'n besluit niet tot stand komt. Ja, daar kan ik zeker. Wat is wat dat betreft uw oproep aan de formerende partijen nu? Om helder beleid te maken wat perspectief biedt. Wij geven daar ook de opening toe met de 10 commitments die we hebben aangegeven. We steken ook echt onze nek uit rondom het verstillen, rondom het wegnemen van hinders, over de dag, over de nacht door vlootvernieuwing. Ja. Te zorgen dat de kennisinstituten gaan bijdragen dat de Nederlandse luchtvaartsector eigenlijk een voortrekkersrol blijft vervullen die we hebben in de wereld. Daar wordt in het buitenland altijd met zeer waardering over gesproken. Laten we dat ook vasthouden. Ja. En daarmee ook zorgen dat luchtvaart bereikbaar blijft voor Nederlanders. Ja. Omdat het veel brengt. Maar ja, tegelijkertijd zegt u, in 2050 moet de CO2-uitstoot terug zijn gebracht naar nul. Zeker. Als een vliegtuig gaat vliegen, in ieder geval met een brandstofmotor, dan komt daar CO2 bij vrij. Met andere woorden, dat zou dus betekenen dat we in 2050 op groene waterstof moeten vliegen of elektrisch. Ik bedoel, er is nu ook een Nederlandse partij die zegt dat er een groter vliegtuig voor maar 80, 90 aan passagiers voor een rijkwijde van 800 kilometer tot de mogelijkheden behoort. Gelooft u daar eigenlijk in? Ik geloof daar zeker in dat de techniek ons daarin gaat helpen. Maar nog terugkomen op de 2050-ambitie van net zero. En eigenlijk commitment, het is verder dan een ambitie. Ja. Want dat is noodzakelijk. Met sustainable aviation fuel lossen we 85% van de uitstoot op. Als we, en daar heeft de politiek vaak ook over gesproken, kunnen overgaan tot een single European skies. En daardoor veel slimmer en rechtstreekser kunnen gaan vliegen binnen bijvoorbeeld Europa. Ja. Dan pak je de volgende 8-10%. Nou, dan zitten we nog kortere routes op de snelwegen in de lucht, precies, kort gezegd. Precies. En dan zitten we nog bij een aantal kleinere maatregelen operationeel rondom het sneller dalen en landen. Ja. En dan hebben we eigenlijk de nood gekraakt. En daar geloof ik enorm in dat we dat voor 2050 gaan waarmaken. Ja. En op die weg daarnaartoe zullen we elkaar gewoon eerlijk in de ogen moeten blijven kijken, stappen moeten blijven zetten om uiteindelijk bij die holy grail van net zero te komen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we dat als sector kunnen gaan waarmaken. Ja, nou hebben we te maken met een kabinet dat begint te lijken op een lekke band. Namelijk, het loopt leeg.